kon gis nañ ne am na ñoo xam ne kay noppal nañu, ndax seen kàddu doy na ci wàllu wu man di doon. Kon noppal nañu ci wax, noppal nañ ci yu bari. Ku mel ni Seydina ku dajeeg moom ci waxtaan ak moom, mën na laa wax sax boo wax loo xam ne xëy na buñ doon wax yow duñ ci àgg. Kon loolu noflaay la. Ku mel ni Jibit ku dajeeg moom it kazalik ak ñeneen ak ñeneen. Kon ay jëmm ngi yoo xam ne doy nañ ci liggéey pour mu jëm kanam. Waaw, kon léegi ci Njaase que ça, waaye gis nga pas-pas ba momoon ak dëgg ak xittija teral ba mu dem ak ça dara wàññi ko kim ko teg muy cuun. Yaakaar na ku ne wala moom tey bu desi waatoon dana xam ne comme kim bàyyoon mbir mi xam na pas-pas am na dëgg, te loolu am solo. Kon ñu gën a góorgóorlu. Xam-xam na ku ko am, wax dëgg yàlla am nga lumière boo xam ne war na laa wan li ko doon ak li ko doxul. Te damay wax ne dafa am fuñ jëm, am luñ bëgg, am lu ñuy wut. Xam nañ ko, te xam nañ yoon wa, te xam nañ fuñ jëm. Tàgg rek nag la ñu ñaan yàlla. Te di ko ñaan lu saa su nekk itam. Su ko defee nag kon loolee sunu bakkan lañ cay teg. Du loo xam ne dañ caa yokk wala ñu wàññi ci, déedéet yokkuñu wàññihuñu. Xëy na ñàkk a dégg rek am. Lenn lañ yëkkati moom lañ woote, moom la sax mu saykul mooy laa ilaha illallah, loolu wuñ ca dara. Kon loola luy diis nekku ca, xanaa koo xamut. Sa Moussa waxoon na ne li ma joxe mooy laa ilaha illallah, ku yokk yaa yokk, ku wàññi yaa wàññi. Te it ñu nekk ci yoon wu xam ne amul luñ cay nëbb, addina ñu ko bëgg a won. Nit nag bu nekkee ci loo xam ne l'islam la taxawal, l'islam lay woote, l'islam lay wone, lam nekk dafa war a nekk loo xam ne lu ñu war a mën a tàllal jamono yëpp lay doon. Du loo xam ne boo ko tàllal jamono yu am luñ ca sepp na lii bokk ci, déedéet su boobaa gàcce day am. Te kenn mosta wooteel yàlla bàyyi ña nga àndal ci yàlla ca la leen neex. Ku ko def ku ne bu ëllëgee yàlla duma la. Kon faw ci loon lañ mën a tege ci ni ko yàlla bëggee ak yonte bi alayhi salaam. Ku ca jaar nag wàcc nañ, ku jaar ba tey des na ci yow di. Waxoon naa ne képp ko xam ne buñ diglee nga def, buñ teree nga bàyyi, bu yomal xiyaamee yàlla du wax ak yow, ñun lay waxat. Kii digle ku ne bu yomal xiyaamee yow may digle, yow la yàllay laaj. Su boobaa nag yàlla na fekk nga digle woon la yàlla digle, tere woon la yàlla tere. Su boobaa de buñ la laajee dana am loo tontu, te gàcce du am. Wante boo boyalee nit ñi ci la leen neex, nëbb leen la leen yàlla digal, wante bàyyi leen seen bakkan rek ñuy dund, te gëm la yaakaar la bu yomal xiyaamee bu la yàlla laajee di nga am gàcce. Te bis boobu nag day ñëw ala kulli xaalin. Te dañ koy bàyyi xel saa su ne nag. Kon duñ bàyyi kenn ci sagoom, duñ bàyyi kenn ci bakkanam lu dul ñu wax ak moom dëgg te woon ko dëgg. Loo rekkal ñu ci war nag. Man amila saalin fa li nafsi wa man asaa fa aliha wa ma rabbuka bi salaamin lil abid. Kon loola doy na atte. Su ko defee kon loolu ñu xàmme ko. Xaqiqa nag xaqiqa lay doon. Saaba yi mos nañu ñëw, am ku ñëw ci moom benn saaba na ko sharel islam de dafa dis ci man xattanu ma ko. Waaye lu mu ko delloo mooy nag laa yesaa lisaanu ko radban bi zikrillah, bul dañ mukk sa làmmeñ di tooy ci tudd yàlla. Kon loolu am na lu muy junj l'islam dafa sariatul l'islam dafa di ci man xattanuma ko ba bëgg nga jox ma lu xam ne dinaa ci jaamu yàlla di ko ci ñaan. Mu ne ko laa yesaw lisaanuka ratban bi sikrillah, bul dañ mukk sa làmmeñ di tooy ci tudd yàlla. Kon ñu ngi jàngale ne kon li ñu wane lenn képp la te mooy laa ilaha illallah, dafa njëm moo fay jëriñ jaam. Waaye nag hakaza yoon wiñ aw ñañu topp ñëpp di leen roy, foofu lañ jaaroon tegu seen tàng. Laa ilaha illallah dafa bët bagaas. Damay wax bu fekkoon dañ ne wax gi rek la, kon naa fekk beeg ki ko gëm ñëpp ci ay yam, ndax ñëpp koy wax. Kon yàlla du ko nangoo kon ci kàddu gi, waaye yàlla nga koy nangoo ca xol ba. Te xol ba nag xam ko rek kay tax xol man ko fas, xol man ko nangu. Waaye bu doon wax ci biti rek kon ñëpp nga àjjana. Waaye dafa am laa ilaha illallah boo xam ne boo ko waxee yàlla delloo la ko. Waaw, parce que lu tax mooy la nga ca boole mooy tax. Kon bi yàlla nangu mooy bi nga xam ne kenn bokku ca, te booba xam rek lay doon. Xam nag boo ko xasee am dëgg-dëgg am yaay yaay xam, parce que lu tax mooy yoon tubaab alayhi salaam wala sëriñ tubaab dégg nga na mu ko waxee sarixatu mooy gaal moom la ñoo jaaree ci ko wax xiq. Lu tax mooy mbooloo ngay àndal du kenn. Su boobaa nag faaw da nga yar nit ñi teg leen ci yoon woo xam ne l'islam du la corriger. Yoon woo leen mooy yoon bi yoon tubaab alayhi salaam xàll sëriñ tubaab ñëw jaar Cheikh Moussa ñëw jaar ca. Te it xiir ak bëgg ak defaroo tax, ndax maa ngi wax tusul ne bër na yuñ leen jox yoo xam ne sax bokk ci ñoo ko ci dox, waaye bëgg ak defaru la. Waaye ku ko ci lëggee da nga raw ku ko deful nag. Suñu neexoon denc ko de askar yi, suñu neexoon téye ko, waaye xam nañ la mu jëriñ. Loo tax ñu joxe ko rek. Liñ ci wax ñu bëri sax bëriwut. Ku mu neex nga doyloo laa ilaha illallah ak la nga yëg. Lu teral fañ jëm nga jàll. Wante nag hakaza xaalam bi ngay dund dafa am lu mu laaj ak ñooy jànkuwante ñooy dajal te yëgula leen, ak lu jog bur faagagal sa liggéey te yëgula ko. Yi nga gis ak yi nga gisut, yi nga xam ak yi nga xamul. Faw nga xam sange soo xam ne moo lay aar. Sange soosu nag niti yàlla yi moom lañ doon sàkkal ñiñ àndaloon ci yàlla teg leen ci yoon yu leen. Moo tax duñ mos a bàyyi nit mu liibar, parce que ku liibar seytaane moom la. Te nag bëgguñ defar ba noppi lañ defar di yàquwaat nag. Moo tax kon tool boo ko liggéeyee da nga koy ñag. Ba lu ñog bëgg a dugg ci tool bi doo am foo jaar pour yàq ko. Waaye tool bu ñagut comme neex nga jaar jàll, comme neex nga jaar jàll, tool ba du mos a mel mukk na la neex. Kon nag melokaan woo leen moo tax ñu bëgg tënk ñëpp ci yoon wii. Te ñëpp lañ ci woon nag. Damay wax ne maslakul huddaa du ñun, waaye kër Cheikh Moussa yépp lañ ci soxla. Ak képp ko bëgg njub ak bëgg lu baaxin nag. Parce que lu tax gis nañ ne mooy yoon wi nga xam ne ku ca jaar sa ëddina dana jag sa alaxira jag. Waaw, yoon la woo xam ne ku ca jaar sa ëddina dana jag sa alaxira jag. Amul benn sikk. Waaw, amul benn sikk. Tey la Cheikh Moussa bëggoon it yoon woo lañ ko mën a amee. Bu gisee ma naan Cheikh Moussa kenn du ko xeeb wala kenn du ko jam. Lu tax mooy dafa amul lenn lu mu bàyyi ca la gaa yu baax yi da doon. Alquran bi ñuy jàng moom la doon jàng di ko jàngale. Xasaay yi ñu jàng moom doon jàng te di ko jàngulu. Baat bi ñuy tudd moom doon tudd te di ko tuddlu. Kon yokkuñ dara. Dinaan jënd ay xasida di ko tasaare gune yi da leen may xaalis pour ñu mokkal ko. Bu bëgg doon ñu jàng du ko def. Siyaara sax buñ daan ñëw dañ daan def ñaari tànt. Benn bi ñu bàyyi ko ñee jàng xasaay, benn ñu bàyyi ko ñi nga xam dañu tikkar. Loolu moo fa nekkoon ca moom ngir fonk mu fonk waxi Serigne Touba. Bis bu mën a am lu bis ba tuuti tuuti dañ ca wàcc ay kaamil. Kaamil ñoo wàcce daaru ñaata la waxtu wu nekk jamono. Loola du ci ñun la tàmbalee, moo ko doon def. Gis nga jullit jullit rek lay doon. Doo fekk mukk ci diine ji luñ teg ngay sepp di sànni ne li bokk ci. Jël leen rek ngir bëgg lu yomb. Déedéet bàyyi ko fa rek donte yow mënu ko jë bàyyi ko fa rek am nañu ko man. Soo mënta julli am nañu mën julli, bàyyi leen ci julli. Soo mënta jàngal quran am nañu ko man, bàyyi leen ca. Kenn ku nekk na taxaw fa mu taxaw rek te góorgóorlu. te bañ a corisé nag moromam ci lam nekk déedéet. Ndax lu tax mooy li nga xam la xam ba day julli, nga xam ko yow ba bàyyi julli. Kon kan moo ci gën a mat? Yow mi bàyyi julli li nga xam ba bàyyi julli moom la waaj a xam bay julli, li nga xam ba bàyyi koor moom la waaj a xam bay woor, li nga xam ba jàngu alxuraan moom la waaj a xam di jàng alxuraan. Kon foofa moo kenn ku ne rek na dem ak xelam ak xam-xamam rek, bu yàggee yow dana am ku la yedd. Taalib yu bëri daan naa leen wax ne ku ci bàyyi julli gi maa ngi lay xamal ne hakk sa lépp loo xam ne mënoo cee continué moo ne sax jaru tàmbali de. Ña ma ko doon wax ñëpp tey ñu ngi làqu di julli. Sa te kat démb buñ taxawee julli fa la ñuy taxaw duñ ca bokk. Waaye ñëpp tey kenn ku ne bu fi ñëwoon bu waxtu jotee moo lay njëkk a jàpp julli. Kon saxuñ ci woon, xëy na xaal la woon bokk. Waaye ñun dañ bëgg lépp luñ tàmbali sax ca continué ba day fekk ñu ca. Waaw askar buñ mos a jàpp mosuñu ko bàyyi. Lu tax dañ ci bëgg sax parce que sax mooy lay jëriñ nit. Jàpp tey bàyyi ëllëg du jëriñ. Yàlla nit ki ci lim dee lañ koy atte. Nit ki ci lim dee ci lañ koy atte. Man ahmaa fi aasi wax wa ahmaa fi laq. Loolu lay alxuraan wax. Ku dee ci gumbo dekk ci gumbo. Ku dee ci réere yàlla dekk ci réere yàlla. Ku dee ci sàggane yàlla dekk nit ki daal lam dee ci lay dekk. Kon nag nañ fexe ba dee ci dëgg rek. Te mooy tawhid, te mooy laa ilaha illallah. Kon nag sax Moussa dafa ñëw pour noppal ñu. Sa waaye ñëwut pour sol nañu. Ku la won sa borom te xamal ko ba nga yëg ko noppal na la. Moo tax nag waxtu wu nekk nit ki day baax muy contrôlé boppam ak xam-xamam. Boo gisee may faral di wax toujours ne xam-xam du liñ la wax. Ku yem ci liñ la wax rek yëg ne gindee koogu la. Xam-xam mooy li nga yëg. Xelmul yaqin xaynul yaqin xaqul yaqin. Li mooy xam-xam. Xelmul yaqin xam-xamu dégg rek la. Xam-xamu dégg doyut. Dégg mooy li lañ wax rek. Li lañ wax doyut. Ndax dëgg la wóorut la. Ndax du dëgg wóorut la. Parce que li lañ wax rek nga war a wax. Xaynul yaqin mooy xam-xamu gis. Gis rek doyut. Rafet na wala weex na wala ñul la wala nangam la gis ki doyut. Xaqul yaqin mooy li wóor mooy li nga ñam. Li nga ñam moom nga xam la muy saf. Loola na borom sañatu ko weddi. Moo tax fekk xàggula ci xaqul yaqin rek des na. Xaqul yaqin borom day taxaw dogu parce que xam na lam na xam mooy dëgg tey mooy dëgg bu ëllëgee. Kooka borom dara mënu ko wëñi, dara mënu ko gëlëmal, dara mënatu ko sànk. Kooko tinki ko mu dox xaq sa jaadu na. Waaye ku ca àggul nag dafa bëgg xàkk saa nga tegu ci yoon te jege ñu lay dimbale da la dimbale ba nga mën a defal sa bopp. Moo tax dañ ne taalibe su gaawee beru mu ngi mel ni liir bu xam ne dañ ko gaaw a feral te feram jot. Liir bu feree te feram jotul la muy mujj mooy xiiboon wala muur suuf rek xàkk saa xiiboon feebar yomb ko. Taalibe bu àggul ci yàlla yëgul yàlla dëgg-dëgg yëg rek lu daja mënu fëkk ko mbaa mu sànku ko. Xel ma day yomb nax. Xam-xam bu tuutee moog ndox mu tuuti ñoom ndax nga day yomb lool. Waaw te bu naxee rek dinaag ba du tax ko mën a jëriñu. Moo tax kon dañ bëgg ñëpp xam te xàmmee bu baax li ko doon ak li ko doon. Loolu mooy sax di wax guddi ak bëccëg saa su nekk. Te ku mosee yëg yàlla te di ko yëgle noonu ngay mos di mel. Sa Moussa Diop fuñ mosaan a toog daf naa li ma leen won la li ma leen won la li ma leen won la di ko baamu ay yoon. Xam na ne mos buñ demee ba ëllëg dana am ñuy laamlaale moom laam du moom. Te moom wóor na ko ne moom la. Waaye ña ko yëg xam nañ ne moom la de. Waaw xam ne moom la moo tax ni ko Seyna waxee. Bim làqoo te am na ñoo xam ne bëggoon nañ mu noppi. Ndax fu mos a toog ñu daw ko ngir bëgg mu noppi. Ba mu làqoo am na ñoo xam ne dañ ne xam nañ jàmm di. Dem nañ ba di ko ci ay nit. Loolaa waral ñi ko xam ne bëgguñu woon mu wax te nañ bëggoon mu noppi te mbokk lañ jege ñaale lañu. Ndax mënuñoo jóg ci keppaaram te bëgguñ mu wax. Ba mu fi bàyyee ko ñu ne ay gune rek ka fi des. Léegi kat soxlaatul wax. Ñeen ñi ne nañ wax lu nit ñi xam. Wala nañ seet nit ñi mel ñu mel ko. Loola mooy xàkk saa rek mooy li Cheikh Moussa nekk am na amoon ak lim nekkoon nañ ko sul mu jeex. Waaye loolu ko xamul Cheikh Moussa koy def. Nañ wax li nit ñi xam. Man leen na Cheikh Moussa mosul wax lu nit xam. Wax lu nit ñi xamul moo fi indi nit ñi. bu fekkoon li ñuy xam la leen waxoon kon kenn du del si, waaye dafa waxoon lu kenn xamu doon, ñu xeyntul la mu waxoon fekk ne muy dëgg ñu jàpp ko, loolee du fi jóg de. Waaw, kon bu kenn jàpp ne sa Moussa jógee na fi, jógu fi, duñ noppi. C'est ça, jéem a mel ni nit ñi itam bu fekkoon sa Moussa ñi mu fekkoon la royoon mel ni ñoom, kon li mu feeñal du ko feeñal di déedéet. Waxoon na ne amuñ ku ñu niru nilu, amuñ ku ñu roy. C'est ça, kon nag xala kulli xaalin ku yëg yàlla xuuteeg nit ñi, wax lu nit ñi xamut, waaye loo wax nag te ñi xamul da nga ko mën lay nag ba leeral ko nit ku xam ne nit la te am xel ba mën ko yëg, mën ko jëriñu. Fii la sax Moussa nekkoon. Loolee nag ba bis yàlla tey bi kanam lay jëm, waaye du dellu gannaaw. Waaw, tey alhamdulillah lam ko waxoon ci njël benam noonu la ma doon ñaan yàlla may na ma ko. Que ça ñu nit kay lañ bëggoon yàlla defal nañu ko. Ñun buñ fi daw doon tey xam nañ ni suñu yoon wi du taxaw. Waaw, ñun buñ fi jogoon tey xam nañ suñu gannaaw ne liñ bëggoon dana xam insha allah, fekk ñu fi bàyyi yëg nañ lim jëm te am nañ ko. Kon moom liggéey moom xekk saa na jëm kanam soxla nañ ko naam, waaye xekk saa buñ fi nekk doonee dara du ci taxaw nag insha allah, loolu moom duñ xam la sa. Kon nag nañ sant yàlla te góorgóorlu te xam ne dañ bëgg liggéeyal yàlla, dañ bëgg lég yonte bi, dañ bëgg lég Seydou Touba, dañ bëgg lég Cheikh Moussa. Da nii lañ ko mën a liggéeyalee nag, liggéey bu sell boo xam ne buñ ko tàllalee du am lenn luñ cee sepp ne li bokk ci. Su boobaa nag xekk saa nii ñuy doxee rek la ñuy mën a doxee. Waaw, doxin la woo xam ne nag kenn ku ne na nga te mën a doxee ngay doxee. Ñëpp xamuñ tànk, ñëpp ñu gis-gis, ñëpp amuñu pas-pas, waaye bëgg nañ dimbale ñëpp nag. Ku jeegoom yéexit nañ ko bàyyi xel. Waaw, ku jeegoom gaaw it na bàyyi xel ñi ci gannaaw rek. Nii lañ bëgg ñu àndee te dimbalante. Yéen yàlla dimbali ñu baax ak saa ba niñ ko bëggee ñu amee ko zaire ci baatin ci Barse Moussa. Barikala jërëjëf. Jërëjëf. Ñu sant bu baax a baax. Sa kaddu yi sori mate na bu baax a baax. Kon doon nañ santaa lu baax dëgg yàlla. Di ñaan rek lépp loo fi wax rek ak saa ñëw ci dégg ak topp. Yàlla nañ ci am dégg ak topp. Dëgg yàlla kaddu yi fees na ci xam-xam. Fees na ci yërmande. Ak sa wajal saxir na waxil kabi wa kabi na yooyu ni li saxir yi Seydou Touba doon wax sëñ bi indiwaat nga ko. Kon wax dëgg yàlla kon taalibe yi ñoo ko déggandoo. Kon doon nañ santaat bu baax Touré di ñaan rek yàlla na la fi yàlla bàyyi nga yàgg fi loolu tawér. Kon dëgg yàlla ku jëriñ taalibe yi nga, ku noppal taalibe yi nga ak sa. Te comme ni nga ko waxee rek waaw sang wax na ko de nee na masal xudaamu li mu ci bëgg incha allah dina am. Kon nag yàlla nañu bokk rek ak saa ci ñi nga xamante ne dinañu tànn ci saa rek ci baatin. Jaajëf. Kon xanaa ñu jàllal rek li nga xamante ni ak saa moo fi nekk ci programme bala muy gën a guddi ak saa. Te bi si njëkk tam nekk samedi bi incha allah rek di Ñoojoor, cant Ñoojoor yi samedi la incha allah. Kon ñu ngi sàkku daal mbokk taalibe yi comme ni nga waxee woon sànq rek ñu inscrire ci jëwri ñu lu mu gën a gaaw rek incha allah. Waaw, ndax li ñu gën a yitteel moom fi ñu toll nii dëgg la mën doon Ñoojoor, waaye ak saa ciment bi la mooy li nga xamante ne ak saa mooy construction bi nekk Daaru. Kon xam naa Ñoojoor mën nañ jël benn kaar rek, waaye na taalibe yi ak saa bàyyi li nga xamante ne mooy xel tey ak saa ciment bi. Kon samedi incha allah la ñuy départ, bëgg nañ képp kuy dem rek teel a inscrire. Samedi à 7h incha allah Medina la, participation bi 5000 francs la aller retour. Kon ñu ngi sàkku daal ci mbokk taalibe ni ñu gën a mën a gaaw a bindoo rek ndax benn kaar la ñu am. Gannaaw loolu ak sa bâtiment yi waxaat wax nañ ko léegi. Waaw, bëgg nañu tamit taalibe yi def ci pas-pas.